يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفث في روحي إن روح القدس نفث في روحي ألا إن نفسا لن تموت حتى ألا إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو دمخ کې نا ویلې شو چې د صحابه کرامو واقعات دا به ان شاء الله ذکر کولې شي زکه د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم واقعات زمونږ د ایمان جوړی دو د قبر درا یادې دو او د دنیا نه د زړه تورې دو یو لوی سبب دی ورسره ورسره ان شاء الله نور مسائل بم ذکر کول شي د نبی علیہ الصلات والسلام په صحابه کرامو کې یو صحابی دے وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ ازم گا استاز محترم بفرمائل چی پا تمام صحابہ کرامو کی لویا مرتبہ دا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا او ټولو کې کمه مرتبه د وحشی ابن حرب دا وحشی ابن حرب اغا شخص دی چې د په حالت کفر کې د الله د حبیب زړه ته درد رسولیو او داغ شخص ادما فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل عمه حمزه ابن عبد المطلب يوم احد د الله د حبيب زړي ویني کړو زخمي کړو چدا هوي تر حمزه ابن عبد المطلب په احد کې شهید کړو او بل طرف لے چکل اسلام روڑے نشفا قلوب المسلمین حین قتل مسیلمت الكذاب یوم الیماما دا مسلمانان ازڑی اخکڑے ہو چکل مسیلمت الكذاب دا جنگ یمامی پورزبان قتل کو دیو جن علماء لیکلی قتل خیر الناس وقتل شر الناس هغه شخصیت دی چې کله دی په حالت د کفر کې دی نو غورا نغورا شخص یې سکړي هغه شهید کړي او چې کله اسلام وروړي نو ناکار نه ناکار شخص د دې لاسا قتل شوی دی د دوی کونیه و ابا دسما د وحشی ابن حرب دا کونیه سنت طریقه ده او کونیه دی ته وای چې یو مسلمان خپل بچی ته ځان منسوب کی زنانو د فارم دا سنت دی دا غلام او دا وحشی ابن حرب د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ رسو ایمان روڑے او داد قریش پا عالمان و سردارانو کیو یو د قریش سردارو جبیر ابن مطعم رسو تلوی جلیل القدر صحابی جوڑ شوی ددت رو ددی جبیر ابن مطعم داغنو متعیما ناغا پا بدر کی دا حمزہ ابن عبد المطلب دلاسا رضی اللہ عنہ شہید شعر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہدہ دے بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرز دا قیامت دا تمام شہدہ و سردار بسو کی حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نو دای دا جبیر ابن مطعم بے انتہا خفشو و اقسم باللات والعزا لا یأثا لیسعرن لعمه ولا یقتلن قاتله دیکھو چون کیا غواہ کی کافر وی زماد پلات و عزا قسم وی کله چې عقیده ګډه وړي سړې د غیر الله په نوم قسم خوري اعلان کې د غیر الله په نوم قسم خوړل شرک دی من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې ما سیوا د الله نه د بل چا د نوم قسم خوړو نو شرک وکړو دیو جن د اولیاء کرام او د انبیاء علیهم السلام دمړو ژوندو د خپل پلار د نیکه په نوم بسو قسم نخري دی وخت کې چون کې د په حالت کفر کې دی نو د وی زما د پلات او عزا قسم وی چې د بد تر بدلا اخلي او دا قاتل به قتل ای د دې کې ډېر وخت یې نشو چې قریشو قصد او اراده او کدو حد جنگ چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه د بدر هغه انتقام او بدله واخلي د دې لخر مشری د ابو سفیان ابن حرب داغ پلاس یو ابو سفیان ابن الحارث ته بل جمعه تاسو اورید هغه جدا ده یو ابو سفیان ابن حرب ده تام د الله د حبیب تر بورانو کړي خو هغه ابو سفیان ابن الحارث د سکد تر زوی ده او رضای رورم ده امزولم ده دا مشرید د پلاسو کې وا ابو سفیان چون کی یو مشر تجربه کارو نو دزړه کې دا رائے راوسته چې د لخر سره بد قریشو باز مشران زنانم بوزم او دا زنانو انتخاب یو کوغه زنانوي چې قتل آباؤهن او ابناؤهن او اخوا او اخواتهن او احد من ذويهن في بدر هغه زنانه منتخبه کی چې د چاپلار د چا بچی د چارونا یا پدی کی مختلف قسم خلق وجري شو چې تاسو به موږ سره جنگ لزای چې کدا لخر راتیخ تکای نو تاسو به جنگ ته تیز وای او که سوکتیخ تکای تاسو به علماء خلو درې گئی نو پدی لخکرو کی هندو بنت عتبم لاڑا او داغ زنانه دا وکان ابوها و عموها و اخوها قد قتلو جميعا فی بدر دا هند بنت عتبا دا ابو سفیان بی بی دا ابو سفیان سا دا دی پلار د دې تر د دې رور دا درې واړه په بدر کې قتل شوی وای جب وحشی ابن حرب رضی الله عنه وای چې کله لخر تیار شو نما ته جبیر ابن مطعم قتل دا خود دې غلام وکړه وقال هل لك يا باد اسما في ان تنقذ نفسك من الرق وی سه اراده دشتا چې دې غلامین آزاد شي قلت ومن لي بذلك زما خو هو هو غسوب غلامین آزاد هي قال انا لك به وزز مواري اخلم زز مواركي كم جتاب سزا دوم قلت وكيف قال ان قتلت حمزه ابن عبد المطلب عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي تعيم ابن عدي فانت عتيق ویک حمزه رضی اللہ عنہ دی زما چې د نبی دے سلام تر دے زما د تر په زید قتل کو چې زما تر تو عیم ابن عدی نو بست آزاد قلت ومن یزمن لی الوفا بذلک ما وسوک بزامین یې سنا غم قتل کم او بیا می آزاد نا قال من تشاء ولا اشهدن على ذلك الناس جميعا ويجسوك دي خوخي اخوا خدنا زبا مکه کې اعلان وکم ټوله مکه په گواه کا چې خلق واوري کده زما د تر بدل واغستنو بس دې باز حاضر قلت افعل وانا لها ما وبزبدا کو بس زلخ کر روان شو دی وی وكنت رجلا حبشيا اقذف بالحرب قذف الحبشه فلا اخطئ شيئا ارميه بها واذا حبشي سړیو او حبش داسې چاړولي نو ای زمانہ بنخه خطا کې دا او دا به دمر سخ گزار وې پلاسو به چاړو وشتا اوا به سړی نه غیر چا پیر وتا نو ای ما ځان سره خپل چاړ راواستا او زم د لخر سره لاړ وجعلت امشي في مؤخرته قريبا من النساء واذا برست رس زنانو سره تلم فما كان لي عرب بقتال زما خو جنگ کې حاجت نو زما خو خپل ازادي مقصد وا ما مشرکان شو کول جدي به بدلي لي ادا وکيا غبکاي وكنت كلما مررت بهند و اید چې بکل تیر شم په هندا چې دا بیبی د ابو سفیان وایا بدا په ما تیر شوا ورات الحربتا تلتمع فی یدی زما پلاسو کې به هغه نیزو کتا او چاړه بلا سي پړکېدا دنور نور له نیزو چاړه پړکېږي کنا نماته به وي ابا دسما اشفي واستشفي خپل سينم يخا کا او زمو دا سينم يخا کا تر دې چې دا لخر او هتراغه 3000 مسلح لخر او دا مديني منورې تراغه د جبل احد سره او زید دا چا موبایل وای دغه سمباله کیته ولا کم چي دغه عینین یو مقام دغه زې کې دا لخر دی رشو نبی علیہ السلام د 1000 کسانو سره د مدینه منوره نووته نو چې لکه ته مزل وکړو نو عبد الله ابن ابي بن سلول بهانه جوړه کاو دریو سو کسانو سره دا منافق را واپس شو عین موقع کې د الله حبیب پرې خو عین موقع کې سید العالمین پرې خو دا عمر غری پرې خو دے فرمایي چې کله موږ هوت تور سید وحشی ابن حرب وایي او دواړه ډلې ملاو شوي نو یې زر اوتم او حمزه ابن عبد المطلب ملټاو او ما مخکې نه پیژندو دا خود مکی کې غلام او لږه موده شوي و چې حمزه رضی الله عنه هجرت کړو او ای حمزه رضی الله عنه دا سې کس ولم یکن حمزه تو یخفا علی احد حمزه رضی الله عنه بل اخکر کې چانه پټې دنا لانه کان يدعو على راسي ريشه نعاما ليدل الاقران عليه كما كان يفرز الباس من شجعان العرب عجيب بہادر دبا د شترمرغ یو بنا هغه په پټکی کې وټوم بنا چې چرتا سينه کافر وای جی پی جنوي نه که حمزه ګوري نه جدا نه خای دا د بہادر یو لوی تخوا یعنی باز خدا سي چا پجن کې ځان پټي را پټي حمزه رضی الله عنه بد شتر مر بنا په پټکی کې دا سني غو درو لوا چې کک ممزول مقابله لرازي نو چې زت پټ نشم نو هر چاته بده معلوم چې دا حمزه رضی الله عنه ده حاضرن پکې تیر نو چې حمزه رضی الله عنه روته او داسې خلکې په توره تس نسکول هیڅوک ورته مخې لټینګې دی نه شول نو ما تیارې ورته کله د ونې د لاندې پټېدم کله د ګټې شاله تر دې چې زما نه مخې له د قریشو یو شهسوار راغی سبا ابن عبدالعزا د هغه کافر نو اده چغی والی بارزنی یا حمزہ بارزنی یا حمزتو زما مقابلی لروز حمزہ رضی اللہ عنہ فبرز له حمزہ نو حمزہ رضی اللہ عنہ ورت رووتو دا آغا دا اللہ دا حبیب گورا دا بالکل دا سیوچم لا تڑیو علی رضی اللہ عنہ دا پل خاندان کی نور و خلق و کفر اختیار کرو دا سو دا چند کسانو چې د حضور پاک ملا په مضبوطه وا حضرت عباس رضی الله عنه حمزه رضی الله عنه او علی رضی الله عنه بدر کې چې مشرکان میدان تر ووتل نو انصار د مدینی ورته ورووتل نه یې نمو فتا سره مقابله نه کو زمونږ غخپل تر ګوران دی روسی د الله حبیب بل چاته نه وی وی قم یا حمزه قم یا علی دای پاسې د مقابله تا نو حمزه رضی اللہ عنہ ورته میدان تروتو او ورته حلم الیہ یا ابن المشرکا اے د مشرکی بچیا میدان تروز حمزه رضی اللہ عنہ ورته حلم الیہ بس خو چروتو نو حمزه رضی اللہ عنہ په تروالو او دغه کافر قتل کو نو دی وای ما بس وی چې اوس زی زینہ بهترین زینشتہ دی ورته په یوزه کې پټ ناشته دا مخکې حجونو کې جمع لاړو خو غزه کې ډېر اباده او شو د احد میدان کې ناغزه کې یو کس پاتې کیږي ډېر پخوانا د مدینه په باشندگانو کې ده او ډېر زور تبلیغیم دی دا مشران زمونږ د تبلیغ شلاړ شي نه هغه ورته کور کې روټۍ پخای. مولانا سید خان صاحب د تبلیغ په مشرانو کې یو لوی بزرگ تیر شوی او په مدینه منوره کې د مقیمین نو او په مدینه کې وفات شوی جنت البقیع کې دفن دی. نو دا مولانا سید خان صاحب خصوصی خادم و ناغت د مدینی دا ګټ ګټ معلومو نو دې چې کې هغه یو کند او چې دا وحشی ابن حرب حضرت حمزه رضی الله عنه ته پاغه کې پټ شوی او ایما خپل نزخ وزولا تر دې چې ما طرف ته دی راغ نو دو نزا وغه چاړه وروښتا نو حمزه رضی الله عنه د دې خېټې په اخر کې دی نامه سره لګي دو وخرجت من بین رجله دمر تیز گزارو د نن زمانه ګولای چې سکار کوي اغه تی غیر چاپی روتا پکې پاتې شو سیسا وا په لوت سیسا نو ما طرف ته یو سو قدمونه واغستل د حمله لپاره خو بس کمزور شو او رو غرزه دو والحربه فی جسده وای بس مام پرې خو تر دې چې یقین میراغ چې وفات شو نظر عالم او هغه خپل چاړه میرا واغست او لاړم خیمه کې کی ناستم زکه زما نور سہاجت نو د حمزه رضی الله عنه قتلول می مقصد چې په دې بزا آزادی کړ دې د پاره می قتل کو چې آزاد شو او جنگ گرم شو او د احد باره کې مسلمانانو ته ابتدا کې کافر او تیختو کا او اخر کې چې هغه مرکز پرې خو دې شو نو دشمن مخ کې درستونه په مسلمانانو رالل او ډېر شه مسلمانان شهیدان شول او دې هندي بنت عتبہ دا ډېر سخت وو په دشمنۍ کې نو دا مسلمانانو په هغه شهدا او ګرځیدا او دای مسلمه کوله مسلمه شکل بدرنګول تا نو دا چا خېټي شلولې د چانه استرګره استي د چه پوزي کټکولې د چانه وګونه کټکول او ګره دومره د اپ دښمنۍ کې سخت وا ثم صنعت من الاناف والاذان قلاده واقرات فتحلت بها ودفعت قلادتها وقرتها الذهبيين الي وقالت هما لك يا بادسما هما لك احتفظ بهما فانهما ثمينان اغه غونا او پوزي داغين ازان لامبيل جوړ کو غاړه کې راوي ځان کو مسلمانانو سره دا کارونه مشوي د اسلام په طرف دای پوزي غونه کټ کل او هغه پتار کې او پیرل په غاړه کې راواچو او د باز غونو او د پوزو نه ځان ته درونه جوړ کړ اپ غاړه کې د سروز او هار او درونه ناغه ویستی وی هما لکھا یا با دسما دستا شوی وګوره قیمتي سرزر دی برباد نه کی دیوی جنگ چې ختم شو زرالم مکی مکرمه تا نجبیر ابن مطعم خپل وعده پورا کا او زی آزاد کم بز آزاد شو وای رس پرز بد الله د حبیب دین په علاوه دو زکه حق دا دباوی گنا لیکن امر محمد صلی الله علیه وسلم جعل ینمو یوما بعد یوم یو پورز غکار سی واقی دو مسلمانان زیاتې دل نوې کله چې د مسلمانانو دا ترقی به شو نو مال به غم سي واشو او زه ریدم چې کار خو مې غلط کړه ما خو په اس طریقه معاف کای نه زپدې حال کې تر دې چې الله حبيب په مکه د حمله تیارې او کو مکه مکرمه فتح کا پاتم کال باندې مکه فتح شون دی وای وللی تو حاربن الطائف التمس فيها الامن زتوائف تو تخدي دملت مي امن لټولو لیکن اهل توائف باندې وخت يرنو اغیم اسلام تمائل شول او تیاره او کچی دو وفت پشکل کی ټول راشی او اسلام راڑی او اعلانو کی طائف والا ټول رالل او داد اللہ دا حبیب دا عمر مبارک آخر وقت اچھا اللہ وی ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ حفواجا حبیب او مقصد دا پار راغلے وی مقصد پورا شو ڈلے ڈلے خلق گوری چی پہ اسلام کی داخلی گی ځکه ټول دنیا په دې انتظار و وی دا الله حبيب او دا خپل قوم پری دی چې سکیږي د چکل قوم شکست خوړو نو خلک وتګی ناشتو ډل ډل خلک راتلل او په اسلام کې دنه کې دل د دې وې ځخ په ایمان شوم زمکه څنګه شو چې اوس په سکو طائف والهم ایمان راړي نماویا شام ته تیختکم یا یمن ته یا نور تا وې ځ په دې غم کې نمات یو ډیر خیرخوا سره ملاو شو خیرخوا کله دا سیوی چې دیو خیرخوا د الله سره سړی ټوله بیړه پارشي ما ته وی وه حق یا وحشی ان محمدن صلی الله علیه وسلم والله ما یقتل احد من الناس اذا دخل فی دینه وتشهد بشهادت الحق وی وحشی زما دې د الله په ذات قسمی محمد رسول الله یو سره وجنی نه چې دین کې وردن نشي او د حق گواهی وکي ناوی دې خبره زما دې زړه کې واقع شو خو په یره خوځو کې کار خود ډیر خطرناک کړ نو یې د مدینه منورې طرف تر روان شو او دا لټونه مې کوله چې سید العالمین کوم ځای کې دی فعرفت انه في المسجد ما لفتو لګیدې چې سید العالمین په خپل جمعات مسجد نبوي کې ناشته نو یې په پټه ورننه وته مو پیرا او د الله د حبیب د سر مبارک سره خوا کې ودریدم اج سو پویدو نو ما ویلی وشهد الله اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله ز گواہی کوم چې الله نه بغیر بل الہ نشتا او گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله بنده او رسول دی و اذا الله حبیب چې د شهادتین او کلمات و او دل نو رفع بصره الیا ما طرف ته د سترګې مبارک راوړو چې دا څوک دی چې ایمان راوړي فلما عرفنی رد بصره علی چې وی پی جندم نو مخرا نواړو زنه اوقاتو کې زړه داسې خفشوي چې هغه راځي کیږي نه وقال اوحشي انت ويت وحشي قلت نعم يا رسول الله بيقعد وحدثني كيف قتلت حمزه کینا ما لا واقعیا ذکر کزم ماته دې څنګه شهید کړو فقعدت فحدثته خبره لزکین استما ورته ټول واقعیا ذکر کا او حدیث کرا غری حضور پاک جړل سترګونه اوخ کې پي دي فلما فرغت من حدیث کله چې فارغ شوم زد خپل خبره نه نو اشاه عني بوجهه معنی دا سم خو اړول وکاله وه حق یا وحش وحشی غیب وجهک عني فلا ارینك بعد اليوم وګورې مات دې منظور دې اسلام دې منظور دې او مخدرا نه پنا کو چې دې نه پس دې ګورې و نو ویټه حضور پاک رات ته پر تکلیف رسېته وی ایمان دې منظور دې وه حق یا وحشیو غیب وجهك عني فلا ارینك بعد اليوم وی مخ غائب کچی بیا دی غرو نو وی بس بر الله دا حبیب مخ ته نرات لب او صحابه چې مخامخ کې ناستل نو زب پټ غونته شاله کې ناستل صحابه چې دا وحشیب نه هر وای زب شاته کې ناستل وبقیت علی ذلک حتا قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم الی جوار ربه زپدی حالو چې د الله حبيب د دې فاني دنیا نه لاړو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم د دې فانی دنیا نه لاړو. کله چې د الله حبیب رفیق اعلی سره پیوش او خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تراغه نو بنو حنیفه قبیله مرتد شوا. دا د مسلمۃ الکذاب مرګری د حضرت ابوبکر رضی الله عنه خلافت دې لګ دور او بعض خلک مرتد شيو. خدا غی غلو شان په لګ وخت کې حالات سکر حالات الله درش کړل. ابوبکر رضی الله عنه د پاره ناغی تیارے کو د پاره د مسلمۃ الکذاب د جنگ او بنی حنیفه او صح قوم جنگجو نو ایماز رکیوی ان هذه والله فرصتک یا وحشیو فاغتنمها ولا تدعها تفلت من يديك. و امام قسم په الله دا وخت ده وحشی غنیمت یو غنا او چې لاسونه دي لر نشي و زم مسلمانانو سره وتم او اغه نزا او چاړه می واسطه په کوم چې می حضرت حمزه شهید کړو او ما قسم خورم چې یا ابو مسلمۃ الکذاب وجنم یا بشهید کیګم. د مسلمانانو جنگ شروع شو او دی که دیر شیع مسلمانان شیدان شیو جنگ اماما کی دیر شیع مسلمانان شیدان شیو پس اون خوبا کی حافظان شیدان شیو جنگ گرم شو نویزد مسلمت الكذاب پہ انتظار ناروتو تر لاسو کدا و ایما جوګت لري وان ساري صحابين په دې انتظار دي ټول شپه هله له جړوي چې الله دا غټ کافر وزما د الله صبردار وره تو رجل من الانصار يتربص به مثلا ما اتربص انا به كلا لا يريد قتله زما غنتي وبلن سوارين په دې ارمان ټول شپه جړلي چې الله دا غټ کافر وزما د توري د لان دراولي نو ایکل چې زو درې دم او ماوي چې بس دې د نيزي د لام دی راغ نو نظم یو خصول او گزار مې په وکو او بس دغه شیخو خطا نه تلو د توره خطا نه تل نه دې چړي گزار خطا تلو. نو وای دغه وخت په انسواری براټو کو د دې گزارو لګي د انسواری براړه هم پتوره واله وای فربک یعلم اینا قتله رب لدی پته چې کوم یو وجود گزار خود دم مخ کې رسیدلې. نو په دې ترتیب باندې زمای عزتمندو صحابه کرامو د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم مرګرتیا کړي. دا وحشی ابن حرب دې چې د حضرت حمزه رضی الله عنه قاتل مو دای قاتل مو او دغه هندګور رسول الله شان لو ګورا ځان نه خو د مسلمانانو د غوګونو نه هارونه جوړ کی غرس دینه دله ایمان نصیب شوه چې مکه فتح شوا. ابو سفیان رضی الله عنه ایمان راړو ادا بیا ډیر سخت وا دی ایمان نه راړو خلک جنگ ته تیارون او د زنانو په جنگولو کې ډیره تجربه وی ډیر کورونه د زنانو د لاسه سکی هغه تبا کی ندی خلک جنگ له تیارول دي چراشت وګورا تا خو خلک جنگ له تیار کړ چې دا خلک سکی نو د اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم تماشه ته مسجد حرام تراله مسجد حرام د صحابو نه ډکو شپدا هند بنت عتبه ګوري چې څوک لاس پورته کړی او وخت کې وایي څوک پروکو کې جاړي صحابه څوک په سجده کې جاړي څوک د قران تلاوت کوي په مسجد کې او جاړي هغه جړا د دې د غټي په شان سخت زړه نرم کو ساري خاون ته وایي عظیمان راړ ما سره لاړ شنا ورته زه سر نظم لاړ شي ایمان راړه خدا را ته وایي چې دا دومره سخت وي داړه دې پسند نرم شوې هند ورته وای زما دې د الله په ذات قسمی دا کور چې د کله نه جوړ دی تمر جڑا پکې نه ده شی لکه بیګا چې صحابه او سورج جوړي دي اے دې دیندار خلکو د الله والو د لیدو سره خلکو ته ایمان نصیب کی دی دا غي غرو کو جڑا چوکا تا د هندي د کاني پشان سخ زړه اے دین سخ زړه بهي چې شهدا شهیدان دي او تور پسې ګرځاو غوونه پرې کاو ځان لته پغاړه کې امبل جوړوا او د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم د پوزو غوونو نه ځان ته درونه جوړوا خدا غي غجړا دا غي غاجزي د دې پزړه کې دمر نربي راوستا او د ایمان ته تیار کا دا د الله د حبيب غ اصحاب او دا موږ او تاسو نن الله خي چیو طرف ته د الله حبيب جاړي ابو طالب له هدايت نه نصیب کیږي جاری د الله حبیب ابو طالب ته ہدایت نصیب کیږي او وحشی ابن حرب ته ایمان نصیب کیږي رضا الله خیجه ز الله ایم زما علیکم زما فلاسو کی د عرشی انقلابات دی دیو جن زما عزت مند چمغو تاسو دین طرف ته متوجی شو ما تاسو وی یو یو واقعا بو وایو ور سره مسائل بکاو ما تاسو روان دي آیات الاسود دولسم پاره اولنه الله وای چې څومره زند سر دي د ټولو د رزق ذمہواری الله وای ما په خپل دست قدرت کې غسته و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها دا سی او ژوندې شش تدنا چې داغه د رزق ذمہواری الہ العالمین پخبل اللہ سکی غستنی او منگو تاسو لوئی اے بنی آدم و اے پیریانو تاسو میں گورے دخپل بندگئی دپارا پیدا کریئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما پیریان و انسانان ندی پیدا کری مگر سا دپارا دخپل عبادت و دبندگی رئی دپارا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الله عزت دوینه د سرزق اراده او مطالبه نکوم نه دای چې ما دې بندګانو لګنه دای په عام ورکه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين بشک الله دا الله رازق ده او خاوند قوت مضبوط ده دیو جن د الله بندگان او اکثر د دین کار مونږ نه د دیو جن فاتح کیږي په شریعت کې توجه مودا هدا شریعت نه وای چې څوک دی زمیداری نه کوي دکانداری دی نه کوي کار دی نه کوي دا زمیداری صحابه کرامو کړی دي دا دکانداری تجارتونه صحابه کرامو کړی دي ورکار بم کې خو یقین او اعتماد بدیدای دی په لګورای چې رازق څوک دی خلک دای یقین زړه ته ورکوشي نو زمونږ به دواړه مسلې حل شي د دنیا بم لګلګ کار کې خدا عالمانو سره چې قران او دین خیوم د ناس ته توفیق وکړي دیو جنا اول زمای عزتمند د یقین دی چې زمونږ استاد رازق څوک دی وګوره هر چا سره رزق لیکل دی نبی رحم السلام فرمایي جبرئیل السلام راغ ان روح القدس نفث فی روعی وای روح القدس راغ او زما پزړه کې دا خبره وحی وکد دی چه الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها تراغي پوری او نفس مړکیږي نه چې خپل رزق ختم کړي هر چا سره رزق لیکلې نتالو اذا غمک او چاله پریزي بنا نه د چا خوړې شي نه به د خپل پریزي حالا به مړکیږي چې د خپل رزق خلاص کی حالا به مړکی هر چا ته رزق لیکلې او علب مړکیږي چې خپل رزق سکے دا خلاص کی لوګر دی پس د الله حبیب یو خبر کول غواړي دا غرسو کوئی چې خلا کوئی وای نور دانې په نصیب کې نه وا دا غرسو مني چې بای رزق کم لیکلې توجه به کنه او یو سړی به ترغی مړ کیږي نه چې رزق اخلاص کړي ني خدا الله حبيب ور پسې رسو یو خبره کوي چې ستا دا یقین دې چې رزق نکله او دا په مهنت نه ده دا څنګه دا په مهنت نه ده نو الا فتق الله فاجملو فی الطلب وتوکلوا علی چې ته زما ایمان دې چې رزق نکله نو دې دنیا کار لګ مختصر کا او دا الله نو ویریګه توکل پچاو کا وګوره رزق دې کله دې اته سو جواب کيو سړې دې دې ورځ سره د شپې هم زمیدار کوي نو کوم رزق چې الله لیکلیا بس یو شی او دانا کيو سړې دکانداری د پښمنۍ نه تر یو لس بجو پورې کوي کوم رزق چې الله لیکلیا بس یو شی او کيو سړې دوګنټي دکان کولا وای یو سړی خد جمی مزم کوي د علماو سره ناس ته خپل پټی له مرضی کم رزق چې دیغه کی کمه ناراضی دیو جن زما عزت مندو کارم کوي نوکرین کوي سنت طریقہ دا خدا یقین بوي چې رازق سوک دے او دا ور سره چې کچره ماد دی یو دکان سره دو دکانونو نورم جوړ کړ نو پریشانی بزان ل جوړ کم رزق چې دی اغلی کله شوه دے قسم دې کده تقدیر په قلم کې یو ذره بر زیاته راضی اې کنه کمیشتا نه پکې زما عزت مندو زیاته اشتا هغه رزق چې کم تاسو ګورئ نه بازي بچي خپل والد له خورا خلق کې ورکی نه داغه چې کم نصیب کړي یا بازي دا سید د لاسو کې یاد هغه خلق کې پاتې شي او روح دی اوس نور داغه خپل ختم کو نستاغه نه خورو دیو جن د هر چا رازق الله دی استاد دی بچو رازق سوک دی الله رب العزت ځنی وګورا زمونږ استاد او د ای زمونږ ذهن یو سوی شریعت بل قسمه زمونږه تربیت کوي مونږ دا وایو چې دا بچی را باندې بوج دی او رب لما و سپینګری والدین دی دا را باندې بوج دی او د الله حبیب وای انما ترزقون بزعفائکو سید العالمین وای د دې کمزور د وجنه رزق درکولش کدا ماشومان او دا پکور کی سپینګری مور او بډای مور او پلار نه وي نو ته خدا اعمالو د وجنه د غټو وری دو قابل چې غټي رو وریږي انما ترزقونا بزعفائکم سید العالمین ته وې ير په ما وې د بچو بوج دی د مور او پلار بوج دی دا زما استاد ذہن دی او سید العالمین وې د دې ماشومان او د دې د وجنه تاسو ته رزق ملایوي د نبی د سلام په زمانه کې دوه رونو دیو بساری وختي د الله حبيب تراغ دین بز د کولو او هغه یو پکې د دنیا کسب کولو د دین واره ګیله نه کوي او اکثر دنیا واره ګیله کوي کنه چرتا غ دین واره چې مناسبه چتهونوي چې مولانا شبلی هزار روح مل پوي کا چې ولا وای پټي کې زرغون فلک جماعت لم رازنه غ پټي واله وي وي د کار نه کوي لاغه هغه کسب واله راغه سید العالمین ته وی چې زما د ارور خوټو سکاینا نه د الله حبیب ول سوای وی لعلک ترزق به ته وی چې ز کسب کوم او دیو خوري وی دا تعالی رزق د دوه جن ملوي لعلک ترزق به دا تا تم رزق د دیو جن ملوي پر یادو ساتیدا جمعتون آبادول والک نه وی دا سار نه چې ماشومان قران ته ناستي او حفظ کوي او شپې هم لګیا دي کدا نه وي نو رزق سکه چې دنیا به رسکوره شي ته په دې تمه چې دادای له رزق زور کوم او د دې زموار زی داد مساجد او آبادول والا الله والا کنه نو رزق سکه چې دا دنیا له الله رو انتظار کوي دا بټو له الټه شي نو رازق زما عزت مندو الله دې دمره وخت ورکې دي دین ته خپل علما او ته دي تبلیغ والو دوستانو ته چې کم از کم کلمه خو زده کوک مونږ یو طرف له رازق الله دې بل طرف له کلمه مو ټیک نه د الفاظ صحیح نه دي د مسبق صحیح نه دي ايش به ته کال تیر شول هم مونږ دا چل زنه کوج جمعه ته درا دنه کې دوس دعا دا رازق دار چا سوک دي زموږ دی امام رازي رحمت الله عليه او مرقات کی واقعیا ذکر کړي د دې پوری چې رازق سوک دی وېدا کارغچی جال کی اگئی واچې او کله دا ګونه بچی روزی نو تک سپین وی نو کارغان غتور دی دته نفرت پیدا شي نو دا مور پلار دی تختی ګور پجال کی تیکی تیکی بچی پرې خل مور پلار دی تختی دی و الہ العالمین دا ماشی او مچان راولی او دی په بدن کې نه رانی سي او د خوراک ذریعہ ورته جوړ کی نو سورہ دی جتیری شي پاغه باندې توروالی راشي نو دا مور پلار شو لو ګوري نو ور سره محبت راشي سوشي محبت را نو بیا په خلک راړی ای لور کوي دا نظام د دنیا الله په دې تصدیق پاله چلے مولا علی قاری رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی دی عبرت وای رب العالمین ازرائیل علیہ السلام ملک الموت شو ورته وای ورته وی ته خود ټول خلکو نو روحونه قبض کې خو پچاته پچا دے رحم براغله کنا نای ورته چې رب العالمین پچا مې رحم نظر اغله خو یو ظلم زړه کې رحم راغله یو کیشته یو وغتس نشوا یو تخته پاتې شو نور ډوب شو او یو مور او بچی په تخته پاتې شو ناغه مور د تختې د پاسه دی بچی ته پي ور کول او الله استا حکم شو چې دی مور نه روح والا او سمندر دې چپو تخته په مخه کړی مور او خارودن کې بچی پناسته او الله حکم چې دی مور نه روح والا نو زم ما رحم راغې چې دا ماشوم بچی چې د پي ورو دو والا دې نه مور نه روح والا دې به دې تخته سکه روح الله د مور نم الله حکم ازرائیل علیہ السلام واس تخته چپو په مخه کړی او یو جزيري له رسولا او جزيره کې تخته و درې د پوچ باندې قسم دی الله په دې قادر دی و ی الله یو زمری تزړه کې واچول چې ته بس راضی او دې بشي ته په پي ورکه هغه براتلا دې ته په پي ورکو مرقات کې مولا علی قاری رحم الله علی کلی ماشوم لوی شو بازی پیریانو تا اللہ زرکی کی واجون چی دل جبو خیئی پیریانو ور تا جبو خیلا سڑے لوشو نچی لوشو راغی و علاقی تا نو بادشاہ تی جوڑ شو نچی بادشاہ شو دعوی ہو کم ایزو خودے پیل باب ربانے دعوی شدادو شداد موری دی نکن حلق زمان دا پختانا ور تا سوئی شداد ور تا ایزو کور تا شدید وئی کنا دا شداد و شدادو چلوی شو نویز خدای او الله لوی په کومه طریقه کو اے رازق سوک دے زما عزت مندو دیو جنا شریعت کې دانش جته نوکری ولیکه دانش جته زمیداری ولیکه خودی زمیدارای سره یقین بد الله په ذات عالی جوړه نو کدا زین بیا بټول رست پټی کې نه دی کلمې لمملک وخور کې اے دا تاسو جګور دا تبلیغ کې چې سلویخ میاشت لاړو سلویخ رزولا او کال لاړو نو دې چې واپس راغې نو داغه به بشول رزق شاور او چې دمر شي نو څوک به رزق ورکړي دیو جنا چې کله دا یقین جوړ شو چې زما رازق څوک دی الله دی نو بیا کار لګ مختصر او ډیر وخت جمعات کې تیرو اوس دې په لګورې مو جمعات کې وخت نه تیرو کې تیرو پا جماعت کی پا موسا بندی راز بعضی خلق گڑای لگو اس کو گڑو دایو طریقہ جوڑا کا چی اغلا پتہ ای جی بائی پاو باندی او بجا با موس کی گی نو بعضی چراشی نو ادری گیم نا کینیم نا جماعت کی کتی نیم دی بازی کرنا انا کل گڑای لگو ری کل امام لگو ری حرز یو کس را اکثر امام لگوی استاد تا گڑای لگو ری نا اگر از یو کس را تیوی بچه میوزه که امام زمان دی علاقی واقعی زمان دی کلی نبار یو بانده دا دا سی بدنسیب خلق کمشتا ویدما بچی لگو بی اول وی جو وقت برابر تی تا گڑای لگوری نوی ننی ولی لطا ورکه امام سیبلا پلا تی اوالوی تا رو گڑای لگوری نا دا زمانگا دی دینوالو سرس شیده یعنی امامان زمان دم رو پا بیزتای امام سورکو خو خود نا ایوزل یو مشر سپیرگیری عالم را لو جڑن وی زما رزق کمول او ډیرول خدا الله لاس کی دی خوشی دی قدر می دی کولی وی رزق خوز ما دا اللہ لاسو کی دی پلاسو کی نیشن مقتدیانو جی دی یا را کئی یا نرا کئی خوچ لگ دی قدر او دی عزت پا نظر را تکتے دیو جنہ دا اللہ بندگانو چی دی قبر اخیرت فکر پیدا شی یو سړی به د کافر د حق ته پوسمو کی او چې د قبر اخیرت فقی د پیغمبر د وارث ته پوسم نشته. کدا قبر او اخیرت فکر پیدا شو نیو سړی به دام وای چې دی میګی را باندې سه حق ده. مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمای چې د اروم دیوبند تلاړم دی او استاد سره مې روټه یو خوړه نو درستخان مې راټولول او غرار ته وی چې نه څه دې په طریقه نه پوي درستخان به زخ په لټولو وی درستخان راټول کو واړه پوټي جدا کله وغغټ غټ پوټي جدا کړ مالې درستخان مالې وی دا واړه پوټي زه د میګو په سوراخ کې اچو چې دا به میګي خوري دا میګو غم ور سره ولي او سره د خپل قبر اخیرت غم وکړه د خپل قبر او د اخیرت غم او دا غټ غټ پوټي زی او زه کې وګورم دل نه دا پښوکان راځي دا د الله بندګان دي کنا دا پته نه لګی چې پښو په ماړولو باندې جنت ته وردن نه کوي کو پسو باندې وردن نه کوي کله بده می ګود وځي نه دي جنت ته وردن نه کی نو کله چې د قبر او د آخرت فکر پیدا شو دا فکر پټي دکان نو کوي کې نه جوړي قسم دې د ارشی د فکر د پېکدا کې دوه د پار جدا جدا ځای نه دا په مسجد کې کینی خبر ابر وکینی وخت ور کې باز خلک ماشاءالله یقیني جوړ دي ځل درک یو سره وزر بټون ناز سنماله ورځ وي مې بیا به دغه بچي ورونه وای چې دې غټول ورځ استاد سره ناشتي وې دکان لمزاد هغه تاسو یقین جوړو مالې زما غا ټول بازار کې ګرځي ګوره یقین وې زما تاسو ګورئ نه باز ټول ورځ ګرځي او یا سره بس دکان لراغه ا دې راتنه شو غنه سودا واغستا هغه د ما د پښمنۍ نه جناز تو غنه وانغشت او بس دکان کولاو غنه وی زما غاګ ګرځي بازار کې وی زی چې ګنټه دکان کولاو کم زما داسي یقین جوړ دې چې زما د کم او رزي رزق الله لیکنه اب ما ترا کوي زمونږه مرګره نه سورز یو واقعا ذکر کا وی سمرګري لاړو میا نه کبانه واغستل جدا به صحرا کې سکو خروبا نو یو ځای کې ناڅاپي گاډه خراب شو نو یو کس راکو شو گاډه سمولو وی په کومه طریقه چې د میان نو مې رو غرزیدو او یو شل اس په ناس ته راټو پی کو پی په خلک کې وچت کو ا گاډه سم شو وی دی په خبره باندې ال الہ العالمین رازق دی او دا الله د نظام ربوبیت یو عجیب نظام دی او دې کې مرقات لیکلین دی و یې غزاتا چتا شدات تا داسی پرورشو کو جی اغوی زو خدای نو د خپل دوستانو د څنګه پرورش نکې نو الله دې زموږ استادو دا یقین جوړ کی دا یقین به جوړیږي د قران او سنت او د دین په مهنت باندې د دین په مهنت به د الله رب العزت په ذات عالیه باندې زموږ استادو یقین جوړیږي دغه یقین د صحابه کرامو جوړو او یو یو صحابي بیا دې مقام تر رسیدلې چیا غد هدایت ذری الله د تمام عالم د پاره ګرځولی ور کم زله چې دغه مبارک ډل رسیدلی نو ته ایمان رسیدلی او کم زله چې دای نه دی رسیدلی هغه زه په کفر کې تیار پاتې تاسو ګورې افریقی له صحابت لري چې کم زله رسیدلی هغه خلک اوس مسلمانان دي څوک شام ته لاړ دي څوک یو زه ته لاړ دي څوک بل زه ته لاړ دي کم زله چې اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم رسیدلی نا اغزه ته ایمان رسیدل او د الله حبیب ویلو تر سو چې زما دا صحابه موجود وي او په یو ډله کې به یو سړی مونږ شکست باندې ملاوي ته او دغه اشخاص چې لاړ دي چې یقین د الله په ذات او په قبر او په آخرت جوړو داغه نه پس په مونږ زوال نه تر اوسه په زوال او زوال یو الله دې زموږ استاد سو د ټول امت په زړونو کې د صحابه کرامو سره مینا او محبت واچي یا الله دا اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم مینا او محبت زموږ د ټولو په زړونو کې واچي الله دا غوی په نقش قدم روان کې او دا غی دا محبت الله تا ته وسیله کو چې زموږ د دنیا او د آخرت نجات زموږ په دې جوړو کې واچي الله دا تمام عالم اسلام د مسلمانانو حاجتونه دینی او دنیوي الله دا غیب او د خزانو نه پوره کړي او د ټول عالم اسلام پریشانی الہ العالمین ختم کی زمون بازرونا ابل جمعه کې دلته هم بیماران دي بازنور بیماران دي دعا ورته غواړي چې الہ العالمین ورته شفای کامل ورکي ابل جمعه دلته موږ سره یو لوی شخصو د جامع اسلامی مدینی منورې نه فارغ دی، ایوان د زړه دوره راغلی او وی چې جمعه کې مال دعا غواړي، دعا ورته غواړي چې الله العالمین ورته شفا ورکړي. باز نور دوستانو دعا د پاره ویلي، یا الله دې حاضرین او غایبین او کې د چا څه دینی دنیوي حاجتونه مونږ ته ویلي یا نه دی ویلي، الله د ټولو حاجتونو په خپل رحم او کرم پوره کړي، الله د ټولو پریشانای ختم کړي. د باز مسلمانانو بچی په جیلونو کې دي، دعا ورته غواړي چې الله دې در اخلاصولو د غیب نسبت بس جوړ کړي. د باز مسلمانانو بچی نشته، یا الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ولا ورکړي، او الله د چا بچی وی نو دې د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي. الله د عالم اسباب دې بازرونو باندې قرضی دی، الله دې د قرضونو نخلاص کړي، او د چا د پاره الله حلال سبب د سبب د رزق نشته ورته د غیب نه په اسانه طریقه د رزق سبب جوړ کړي. او الله زموږ یقین په اسباب مو جوړه، اسباب د اسباب په درجه کې زموږ په لاسو کې راولي، یقین مستاپ ذات عالیه باندې جوړ کړي. الله زموږ زیات اوقات په مدارس او مساجد او د علما او په خدمت کې الٰه العالمین راولي. باران د پاره دعا غواړي. بل جمعه موږ ویلې شو چې دا زموږ د ګناهونو او د بدو اعمالو د وجنه باران ورته ټول توبه وباسي، یو صحیح توبه دی الله موږ ته سره توفیق راکړي. الله بخیر بقدر ضرورت باران په موږ راووري، الله د خیر بقدر ضرورت باران په موږ راووري. د موږ مدرسې کې دا خدمات شروع دي، وردا مخامخ کړي دروازې لګي، دې د پاره باز مرګرو مهنت کړي، نور مهنت کړي، چا چې سکړي او کوي دعا ورته غواړي چې الله په جوړو کې خیر او برکات واچي. الله زموږ د مدرسې او ټول مدارس دینیا دا په دین او ظاهرن باطنن دواړو آباد کړي. اسوک چې پکې سکه الٰه العالمین دا زموږ او د غټورو د پاره تر قیامت یو صدقه جاریه جوړه کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم.